अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे, अब के बरस। ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी, ये जिंदगानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर, यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सह लिया अब ना सह चाहेंगे। सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं। सिंहासन की ठहर करो, जुल्मों के ठेकेदारो, देश के बेटे जाग उठे, तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न बनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भाग। अब के बरस तुझे धरती की रानी धर देंगे, अब के बरस तुझे।